विषय और इंद्रिय के संबंध से जो ज्ञान होता है वही ज्ञान बाद में परिणत होकर के मूल कारण में जाकर मूल कारण के रूप में रहता है। विषय में भी, इंद्रिय में भी और उसकी प्रक्रिया में भी प्रीति विषादात्मक जो त्रिगुणों का स्वभाव है, प्रकाश प्रवृत्ति स्थितिशील, ये सारे उसमें सूक्ष्म रूप से रहते हैं। तो जो प्रकृति का मूल तत्व है वो महातत्व में अनुगत होता है, अहंकार में भी अनुगत होता है, इंद्रियों में भी अनुगत होता है और विषय में भी अनुगत होता है। तो ये तत्व में अंदर नहीं होते हैं, किंतु वो विशेष परिस्थिति में जो विषय संबंध से होने वाला ज्ञान कैसे परिणत हो करके मूल में जाएगा और मूल से कैसे आएगा, उसके अनुसार जिस जिस स्थिति को प्राप्त करता है वह वहां तत्त्व संबंधी शरीर प्राप्त होता है। शरीर का अर्थ हम जिसको शरीर जैसा समझ रहे हैं स्थूल आकार में, ऐसा ही शरीर नहीं, ये पहले कहा जा चुका है। वहां अलग अलग शरीर है, तो इंद्रिय आदि से अंदर इंद्रिय आदि के जो और गहराई में उसके कारण कारण में स्थित रहेंगे तो उसके लिए वैराग्य विवेक आदि को साधन बताया। तो वैराग्य कितना महत्वपूर्ण है, कैसे वैराग्य से आगे की स्थितियां प्राप्त होती है और इंद्रिय आदि के स्थिति से जब हम व्यापक स्थिति में और पहुंचते हैं तो वहां क्या क्या होता है, ये दिखाया था। यहाँ एक बात ध्यान रखना है, जैसे त्रिगुण के संबंध में व्यापक रूप से कहा गया है उसी प्रकार ये विषय से हम जब ज्ञान को ग्रहण करते हैं उसमें भी ये अहंकार एक बहुत बड़ा काम करता है, क्योंकि विषय के संबंध में जो ज्ञान आपको हो गया ये इंद्रिय के माध्यम से हुआ और मन जो है बीच में रहकर काम करता है, ये सब प्रातः काल में बताया था उसका कैसे काम होता है। इसके साथ में इसमें अहंकार भी रहेगा। अहंकार का मतलब एक तो अहंकर्तृत्व अहं भोक्तृत्व ये है, दूसरा उसके साथ जिसके साथ आपका संबंध होता है उसके साथ एक प्रकार का तादात्म्य हो जाना, मैं और मेरा ऐसा अस्मि भाव से संबंध कर लेना भी अहंकार का स्वरूप ही होता है। ये वैसा तो ये अस्मि भाव सूक्ष्म रूप से बुद्धि से आता है, किंतु बुद्धि तत्व प्रकट रूप में नहीं होता है, इसके कारण उसका प्रकट रूप में अहंकार को मानना पड़े। ऐसे में यहां इंद्रिय के स्थिति में जब पहुंच जाता है वहां भी तत्तद इंद्रियों के विषय के साथ व्यापक अहमृत्ति होती है। वो कैसे परिचिन्न है, क्यों परिचिन्न है, क्यों अपरिचिन्न है, ये भी कहा था। यदि विषय को लेके कहेंगे, विषय का संबंध में इंद्रिय की प्रवृत्ति परिचिन्न है, इंद्रिय की दृष्टि से कहेंगे तो विषय से जो आया हुआ ज्ञान अपरिचिन्न है। इसलिए अब वो जैसा कोई शब्द को ग्रहण किया, शब्द का ज्ञान जब मन में आ गया उस ज्ञान में मैं जानता हूं, इस प्रकार अभिमान हो गया, तो ये अभिमान उस शब्द के साथ तादात्म्य करके वहां वृत्ति को उदय उत्पन्न करता है। और इसी प्रकार ये इधर से बाहर से जो अंदर जाता है उसमें तो ये प्रक्रिया है, उधर से जो मूल तत्व से आपके वासना के रूप में जो यहां संबंध करता है वह केवल रूप में नहीं करता, इसका मतलब बाह्य विषय के संबंध के बिना अपने शुद्ध रूप में अभिमान को नहीं करता, क्योंकि वो स्वयं अभिमान रूप ही होते हैं। वो बाह्य विषय के साथ जब संबंध करेगा तो पूर्व वासना उसके साथ मिली हुई रहती है। यानी जैसा घड़ शब्द सुना है, आपको घड़ शब्द सुनने के बाद ज्ञान होगा मैं घड़ को जानता हूं ऐसा, किंतु घड़ का जो पूर्व संस्कार जो बना हुआ था, आपके घड़ का ज्ञान जो पूर्व में बना हुआ था यह घड़ है ऐसा, इसका ये इस समय हुआ जो घड़ ज्ञान के साथ तादाद में संबंध होने से दोनों को पृथक करके ज्ञान नहीं कर सकता। इसका मतलब ये वासना कहां मिली हुई है, कैसे मिली हुई है, ये ज्ञान आपको नहीं होता। ये ज्ञान नहीं होने के कारण ही हम उस ज्ञान के साथ अहंकार का तादाद में बता रहे, समझ रहे ना। अब घड़ ज्ञान उसी व्यक्ति को हो सकता है जिसने पहले घड़ ज्ञान का अनुभव करके यह घड़ है ये शब्द और अर्थ का प्रत्यभिज्ञा करके रखा, शब्द और अर्थ को पहचान रखा, वही एक घड़ करके निश्चय कर सकता है। वो जो पहले करके रखा है वो स्मृति रूप में है, उस स्मृति रूप का संबंध करके ही आपको ज्ञान होता है, स्मृति रूप वासना रूप जो भी कही, तो वो यहाँ ऐसे मिल जाता है कि आपको उसका ज्ञान नहीं हो पाता। इसका विशेष विचार करने पर योगियों का ज्ञान हो जाता है, वो वर्तमान स्थिति को अलग कर सकते हैं और स्मृति को अलग कर सकते हैं, वासना को अलग कर सकते हैं, ये पूरा उसी पर संयम करने से होता है। हमारा विषय था यहाँ बाह्य विषय से जब अंदर के और जो इंद्रियों की वृत्ति जब जाती है तो उस वृत्ति के साथ मन का संबंध होने से जो स्थिति बनती है उसका हेतु वैराग्य है कहा, तो बाह्य विषय से वो हटाना, तो ये वैराग्य का संस्कार हमको बहुत दृढ़ रूप से बनाना पड़ेगा, तब ये वैराग्य इंद्रिया आदि से आपको अहम वृत्ति मात्र में ले जाएगा और वहां से बुद्धि तत्व में ले जाएगा, ये प्रक्रिया बताई है। अब हम इसके थोड़ा सा और एक सहायता के लिए एक और पॉइंट इसमें बता करके, फिर जो वृत्तियां हमारे अंदर बनती है जो पूर्व संस्कार से आता है और नया संस्कार बनने के लिए काम करती है, उन वृत्तियों का कैसे पहचानना, जब ने बताया था कि मिश्रण होकर के आता है वो वृत्तियों को पुनः हमको पहचानना पड़ेगा, और उसके द्वारा उसके पहचानने का उपयोग यही है साधकों के लिए, उन वृत्तियों में आप ये विभाजन करके जो नए संस्कार बनाए। अभी हमने कहा था कि ये विषय के संबंध से ये बदलने पर उसको शक्ति के रूप में परिणत करते, शक्ति और विचार आत्मक एक हो जाता, अभी विचार और शक्ति को अलग अलग नहीं कर सकते, वो विचार आत्मक शक्ति रूप में होता है, ये प्रक्रिया सुबह बताई थी। तो अब जितना वो शक्ति रूप में परिणत हो गए उतने वो विकास को प्राप्त करेगा, ये बताया क्या है, तीन चीजें बताए, वो नित्य होंगे कंपैरेटिव और सूक्ष्म होगा और व्यापक होगा, तीन गुणों को लेके चलेगा, तो पीछे जैसे जैसे जाएंगे वो सूक्ष्म होते जाएगा व्यापक होते जाएगा, इसके लिए हम स्वप्न आदि का दृष्टांत दिए। यहां विषय और इंद्रिय के संपर्क से जो ज्ञान होता है इसमें हमारे शरीर में उसके द्वारा क्या परिणाम होता है और विषय और इंद्रिय संबंध करके परिणाम होने पर उसी में से शक्ति कैसे पैदा हो जाती है। जैसा हम उदाहरण के लिए अन्न खाते हैं, अन्न खाने पर भी विचार के रूप में परिणत होता है, ऐसा सोचना पड़ेगा, बाद में शक्ति के रूप में परिणत होता है। अन्न से एक स्थूल स्थूल रूप से कहेंगे तो शक्ति है, इसी प्रकार एक एक विषय से भी होता है ना, तो शब्द आदि विषय से भी होते हैं। तो यहाँ जो साइंस में जो प्रक्रिया है उनके प्रक्रिया को इस स्तर पर रखा गया, क्योंकि इससे बीच में नहीं आ सकता है, इसको हम इसलिए दिखा रहे हैं संक्षेप रूप में दिखाएंगे, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है इससे जो कल सुबह बताई जो प्रक्रिया उसको इसमें बीच में आ जाता है, उसको उन्होंने छोड़ दिया, उनके बाद उसके बारे में उनका चिंतन नहीं। और ये दोनों के बीच में आप जानने से आपको आगे जो बातें बता रहे हैं उसको आप तत्त्व स्थिति में आप समझ पाए, ठीक है ना। वहां क्या है शरीर के संबंध में ये जो हमारा परिणाम होता है वो कहते हैं ये डीएनए नाम की एक चीज है, डीएनए नाम के एक तत्व है, ठीक है। ये पहले से ऐसा माना गया है कि ये डीएनए में सारे हमारे शरीर के संबंध में सब ध्यान रहता है, वो पहले से उसको लेके आया है, ऐसा रहता है। वो कहते हैं ये डीएनए के बाद डीएनए से ये आरएनए नाम के तत्व बनता है, ये भी एक प्रकार के एसिड है, इनके हिसाब से सब एसिड होता है, आरएनए बनता है। आरएनए बनने से डीएनए में आरएनए में अंतर ये है कि डीएनए पहले से संबंध जितने भी ज्ञान है, अभी हमारा जो संस्कार बोलिए कुछ भी बोलिए उसके बारे में बताएंगे, ये सारे ज्ञान का ये एक स्रोत है। ये एक सेल के बारे में हम कह रहे हैं, अभी जो कह रहे हैं एक सेल के बारे में कह रहे हैं, एक कोष के बारे में ये सारी बात है। और इस आरएनए का कुछ परिणाम होकर के जो प्रोटीन करके बनता है, प्रोटीन, ठीक है ना। ये प्रोटीन्स इतने सारे हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स बनता है, ये लाखों में अलग अलग कार्य करते हैं। इन प्रोटीनों को दो रूप में मुख्य रूप से बदल सकते हैं। एक ग्रुप का प्रोटीन है जिनको कहते हैं जो बाह्य विषय के संबंध करने का कार्य करता है, उसको कहते हैं रिसेप्टर प्रोटीन्स, जो रिसेप्शन मतलब वो रिसेप्टिव होता है, बाहर से कार्य को लेते हैं। और दूसरा होता है इफेक्टर, जो परिणाम को करता है, आपको अंदर से कुछ परिणाम करके आगे के लिए ले जाता है। तो ये सारे ये दो प्रकार के बनेंगे, ये फैक्टर दो प्रकार के ये बनेंगे। इसमें यहां जो आने के बाद ये प्रोटीन बनने के बाद क्या है, ये प्रोटीन में ही वो मानते हैं, ये दोनों तरह के प्रोटीन है इनमें ही मानते हैं वो शक्ति पैदा होता है। ये लाखों में है अलग अलग, इसमें ये आपस में मिलते हैं, ये आपस में मिलते रहते हैं। मिलते रहने पर वो क्या करता है, इसके जो अंदर की जो है उसमें सोडियम पोटासियम इत्यादि जो है तत्व तो होता है, बहुत सारे तत्व तो होते हैं, इसका जो अंदर के भाग है उसमें नेगेटिव एनर्जी पैदा होता है, और ये बाहर का जो प्रदल है उसमें पॉजिटिव एनर्जी पैदा होता है, ऐसा वो कहते हैं। इससे क्या हुआ कि हमारे शरीर में जो पहले से आया हुआ मूल तत्व, ये पूर्णतया अभी सारे इंफॉर्मेशन है, पहले सोचते थे किंतु अभी ऐसा है कि ये सारे इंफॉर्मेशन में इसमें नहीं है, वो अभी बताएं। तो यहां आने से क्या, ये एनर्जी के रूप में परिणत हो गया। एनर्जी के रूप में परिणत होने का मतलब ये सब दिखाई नहीं देगा, एक शक्ति के रूप में परिणत होता है। ये दोनों के शरीर तरीके से जो शक्ति है, यही शक्ति हमारे पूरे शरीर में बायोलॉजिकल काम जो जो होता है ये सारे ये शक्ति के द्वारा होता है। इसमें जो रिसेप्टर प्रोटीन्स है जो बाहर से इंफॉर्मेशन को लेता है हमारे इंद्रियों के द्वारा, समझ लीजिए इंद्रियों को प्रवृत्त करने वाला जो प्रोटीन है, जो तत्व है, एनर्जी तत्व है शक्ति के रूप में, वो क्या करता है, वो केवल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, उधर दे देता है, उसी के अनुसार ये कार्य करेगा और ये दोनों में कुछ परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन होने के बाद, ये परिवर्तन होते समय ये जब हो रहा है, पूरे एनर्जी चल रहा है, आपके शरीर चल रहा है और बीच में जो है आप खाना खा रहे हैं उसी से भी संबंध करेगा, ये सब कुछ हो रहा है, तब क्या होता है बाहर के जो हमारे वातावरण है यहां से अभी बदलेगा, यहां से क्या होगा कि बाहर के वातावरण के साथ कुछ संबंध करता है, बाहर के वातावरण का संबंध करेगा। ये एनर्जी क्रिएशन में बाहर का वातावरण बहुत होता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए जो बाहर से ही आपको प्राप्त हो सकता है, खाने के द्वारा, इसके द्वारा, ये सारे की तरह केवल डीएनए लेने से कुछ नहीं होता है, इसमें बहुत सारी चीजें चाहिए। वो सारे जब बाहर से आएगा उसका जो जो आएगा बाहर से उसका कुछ इंफॉर्मेशन होता है, उसके बाद एक इसमें बाहर के वातावरण के साथ इसका संबंध होगा। ये हम सारे मिला के वातावरण कहे कि जो आप उधर खिलाया जा रहा है, जिस जगह पे आप रह रहा है, जो कुछ आपके परिवर्तन में है, सारे मिला करके जैसा संबंध ये वो सब मिला करके वातावरण। ये वातावरण के बाद यहाँ एक इसके बीच में बहुत गैप है। अभी इधर इधर उन्होंने पूरा नहीं किया। अभी इसका एक वापसी के गति बोलते हैं, उसका कोई नाम है क्या आपको याद है? इसको एक रिटर्न होता है। इसको इसके बीच में ये जो इधर से अभी नया सेल बदल करके ये सेल जो है इधर से ला करके ऐसा लाया, ये सेल है अभी नया, ये सेल में जाएगा। यहाँ से फिर हमारे बदलाव होगा। हमने जैसा हमारे परंपरा से लाया है और उसके बाद जैसा हम जीवन चला रहे हैं, उस जीवन के आप नया संबंध करके बायोलॉजी के लिए बोल रहा हूँ, बायोलॉजी के लिए जो चेंजेस होगा अगले के लिए। इसके बीच में एक प्रोटीन को उन्होंने माना है रेगुलेटरी प्रोटीन, रेगुलेट करता है वो रेगुलेटरी प्रोटीन क्या करता है, ये इससे जो परिणाम होगा वो परिणाम को यहाँ विशेष रूप से कुछ चेंजेस ला करके फिर डीएनए में ले जाता है, मतलब वो डीएनए का चेंजेस में आ जाता है। इस प्रकार ये जो इधर से जो वापस जा रहे हैं, इधर से आकर के वापस जा रहे हैं, इतने सारे प्रक्रिया हो गई। इधर से डीएनए से आरएनए में आके फिर प्रोटीन बना, पूरा आपके शरीर पे चलता रहा, शरीर में जैसे जैसे है पूरे संस्कार के साथ। ये जो ये बता रहे हैं बायोलॉजिकली, ये जो बता रहा है इसमें हमारी दृष्टि से, हमारे इस प्रक्रिया की दृष्टि से इसमें कुछ इंफॉर्मेशन ऐसा है जो अभी इस समय प्राप्त नहीं है उनका। वो क्या बोलते हैं, परंपरा से आया हुआ, ये परंपरा से आया हुआ जो मानते हैं, कुछ भी मानो उसका क्या नाम है, कुछ कुछ परिणाम होता है उसमें, एक छोड़ करके एक में आता है इत्यादि, डार्विन का जो भी थ्योरी है वो सब है उसमें। लेकिन संक्षेप रूप में क्या है, इसमें जो आ गया ना, ये हमारे पूर्व संस्कार से संबंध करता है। हमारे हिसाब से ये पूर्व संस्कार से संबंध करेगा, पूर्व संस्कार से संबंध करके फिर बाकी इसी के साथ संबंध करके यहाँ मिलता है। और यहाँ से जो वापस देते वक्त क्या हो रहा है, ये वातावरण एक बड़ा फैक्टर है। किस स्थिति में आप रह रहा है, ये इंफॉर्मेशन को जब वो वापस दे देता है, वापस दे करके इसमें चेंजेस, आवश्यक चेंजेस को करता है। इसका मतलब यही बाद में ये व्यक्ति से जब दूसरा व्यक्ति तैयार होगा तो ये इंफॉर्मेशन से चेंजेस इसमें फीड हो, इस प्रकार से डीएनए में चेंज होता है। पहले ये डीएनए में चेंज नहीं मानते थे, किंतु अभी ये पूरा मानने लग गया। और डार्विन भी अंत में ये उन्होंने माना है कि ये छूट गया मेरे से, ऐसा करके उन्हें कुछ लेख है, कुछ उन्होंने किसी को पत्र लिखा, उसमें सब उन्होंने 1876 के बाद वो मान लिया था कि बाहर से इसमें परिवर्तन ला सकता है। अभी ये वातावरण जिसको हम बोल रहे हैं, है ना, ये वातावरण को लेके यहाँ से लेकर के जो जो हो रहा है ये सारे इसमें आ गया, आपका इंद्रिय की शक्ति ये सारे आ गया ना। ये वातावरण और रेगुलेटरी जो प्रोटीन बन करके ये डीएनए में कोष में बदलने के पहले ये वातावरण में हमारा सारा काम है। जो वातावरण में हम क्या कर रहे हैं कि हम क्या है, यहाँ से जो इंफॉर्मेशन है उसको दो विभाग में बदल रहे हैं। एक तो पूर्वकृत कर्म से आया हुआ, दूसरा हम पुरुषार्थ को मान रहे हैं। इनके यहाँ पुरुषार्थ नहीं है, हमारे यहाँ पुरुषार्थ का भी है इसमें। तो ये पूर्वकृत कर्म से होने वाले पुरुषार्थ के संबंध से यहाँ तक आ गया उसकी प्रवृत्ति, और यहाँ पुरुषार्थ का काम होता है। उनके यहाँ क्या है, ये चक्कर आके यहाँ समाप्त होता है, यहाँ से फिर रिटर्न होता है, यहाँ से इसके बाद चेंजेस होकर के फिर इधर वापस जाएगा। हमारे हिसाब से वो आएगा यहाँ तक और उसके बाद इसमें इसका जो संबंध है इसमें पुरुषार्थ, मतलब विषय है ना, यहाँ इसको विषय समझ लो, विषय है समझ लो। तो ये विषय का जो संबंध कर रहा है इसमें पुरुषार्थ करेगा, पुरुषार्थ करने से आपको पूरा साधन सब इसी में आ गया। इसमें आप जो जो चेंजेस वातावरण के द्वारा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं कर सकते, ऐसा प्रोग्राम है, वो अपने हिसाब से बदलता रहता, इधर से जो इंफॉर्मेशन आ रहा है उसी को कलेक्ट करके जो आप खाना खा रहे हैं उसी के द्वारा ये बदलेगा। किंतु यहाँ जो आप खाना खा रहे हैं, यहाँ जो वातावरण में आप जी रहे हैं, कैसे हवा पानी आबो हवा आपके पास है, ये सारे का इसमें नए इंफॉर्मेशन जाते वक्त फीड हो करके उधर से इधर आएगा, तब वो सेल में परिवर्तन होकर के होगा। और ये भी जो जा रहा है ये कुछ स्थूल रूप से नहीं जा रहा है जो हमको दिखाई पड़े ऐसा, ये सारे एनर्जी के रूप में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ इन्होंने एनर्जी के रूप में बदल दिया उसको, प्रोटीन्स को एनर्जी के रूप में बदल दिया। और इसमें जो इंफॉर्मेशन हो रहा है एक एक सेल का अलग है। अब उस समय बोल रहे थे ना ये एक एक सेल की बात है हम जो कर रहे हैं, ऐसा हमारे शरीर में कितने सेल है, सारा करोड़ों सेल है। तो ये जो जितना सेल है ये सेल का पूरा मिला करके एक फील्ड बने, इसीलिए इसमें होने वाले चेंजेस का फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन एक एक सेल के पास रहता है, जो शरीर में एक एक कोश है उसके पास रहेगा। उसके पास क्या क्या रहता है आप देखिए, इधर से आया हुआ सारे का इंफॉर्मेशन भी है, पूर्व कृत कर्मों का इंफॉर्मेशन ही है, अभी वातावरण में चेंजेस हुआ इंफॉर्मेशन सब एक एक सेल में रहेगा हमारे शरीर में। मतलब 20 साल पहले हम कैसे थे और अभी हमारे पूरा टेस्ट करने पर वो कुछ और निकलेगा, और मेन फैक्टर में कोई चेंज नहीं होता, ये वो भी मानते हैं कुछ भी हो इसका कंप्लीट चेंज नहीं कर सकता, वो तो रहेगा कंप्लीट चेंज होएगा तो मनुष्य बनने की जगह और कुछ बन जाएगा, ऐसा नहीं बनता, वो है पूरा इसका है। और इसी को आप समझ लो ये है हमारा पूर्व से आने वाला त्रिगुणों का संबंध, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, और आपके जो पूर्व संस्कार जो बहुत स्ट्रांग है उसमें भी चेंजेस नहीं कर सकते, वो तो रहेगा, किंतु यहाँ कुछ चेंजेस होता है, ये सारे काम इसी में हो रहा है। ये फील्ड जो बनेगा, फील्ड बनने के बाद ये एक नया सेल है, नया सेल को ये नया इंफॉर्मेशन फील्ड रहेगा, नया इंफॉर्मेशन रहेगा, हमारे एक एक सेल का पूरा इंफॉर्मेशन इसमें रहेगा, वो मिला करके पूरे शरीर का इंफॉर्मेशन वो करता है, मतलब ये सारे मिला करके एक मन तत्व बनता है। तो मन तत्व का संबंध एक एक सेल के साथ रहेगा। हमारे हिसाब से ये सेल जो है क्या है, स्पर्श इंद्रिय का संबंध में, क्योंकि स्पर्श इंद्रिय को हमने पूरा शरीर व्यापी माना है, वो अंदर भी रहेगा बाहर भी रहेगा सब जगह रहता है स्पर्श इंद्रिय। स्पर्श इंद्रिय जहां जहां रहेगा वो स्पर्श इंद्रिय के साथ संबंध करने वाला मन भी रहेगा, है ना। इसलिए एक एक सेल के साथ मन का संबंध मानने में हमें कोई मुश्किल नहीं है, तो इसीलिए एक एक सेल का ज्ञान भी हमें प्राप्त होता रहता है, किंतु इसको हम अलग नहीं कर पाते हैं। जब हमें कोई दर्द होता है तब हम अलग कर पाते हैं। अब समझ लीजिए पैर के घुटने में दर्द हो गया, तो जिस पैर के घुटने में जहां दर्द है वही वहां इंफॉर्मेशन पहुंच जाता है, तो वहां मन को मानिए कुछ भी मानिए जैसा भी है वो तो उसी को पहुंच जाता है। इसका मतलब उसका स्पेशल इंफॉर्मेशन के लिए वहां कुछ सिस्टम है, वही सिस्टम इसी के साथ संबंध करता है। हमारे यहाँ बात क्या है, हम जिसको कहना चाहते हैं इसके विषय में, ये वातावरण में और ये एनर्जी फील्ड में आने वाले चेंजेस के, ये जो इंफॉर्मेशन लेकर के पूरा शरीर में जा रहा है इसके द्वारा पुनः मन मन में जो परिवर्तन हो रहा है मन के द्वारा आपको बाहर लेना, और यहाँ जो इंफॉर्मेशन आप फीड करेंगे इसमें आपको वैराग्य आदि जो भी साधन है वो सारा रख सकता है। और ये इंफॉर्मेशन फीड होने के बाद जो टोटालिटी में जो मतलब समस्त में जो चेंज होता है उसको ये कह रहा है। यहां होने के बाद विषय के संबंध में जो प्रगति आदि के लेकर के पूरा जो चेंजेस बोल रहा है वो इसके साथ यहां कनेक्टेड है, क्योंकि शरीर का परिणाम तो परिणाम के द्वारा ये इतना ही कहता है एनर्जी का और शरीर के जो मूल तत्वों के बारे में ये कहता है, इतना ही इनके पास है, यहां से बाहर की चीज इनके पास नहीं है। वो पूरे मिला करके आप वातावरण में रखा है, वातावरण के संबंध में चेंजेस को रखा है और यहाँ जो चेंजेस होकर के आता है, ये चेंजेस में सारे हमारे प्रगति का तत्व है, क्योंकि इसमें से आप नए शक्ति को उत्पादन कर सकते हैं और आपके विल पावर के द्वारा चेंजेस ला सकता है, और जो आपके वातावरण को चेंजेस करके चेंजेस ला सकता है, सब कुछ में यहाँ परिवर्तन हो सकता है। अब आप देखना कि ये स्थिति केवल स्थूल शरीर की है, स्थूल शरीर के बारे में ये स्थिति, सूक्ष्म शरीर की स्थिति इनके पास है नहीं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में ना डीएनए मिलेगा ना आरएनए मिलेगा ना कोई प्रोटीन कुछ नहीं मिलेगा। तो सूक्ष्म शरीर में क्या मिलता है, यहां से जो इंफॉर्मेशन जो जा रही है, जो एनर्जी फील्ड है, एनर्जी जो बनता है इससे किसी प्रकार भी है, वो एनर्जी इक्वल टू बाह्य एनर्जी, मतलब ये एनर्जी को हम संक्षिप्त नहीं मानते। हमारी प्रक्रिया के अनुसार क्या है, जब वो एनर्जी बनेगा वो बाह्य एनर्जी के साथ संबंध करता है, और यदि वो शरीर में काम कर रहा है तो एनर्जी वो बाहर से ही मतलब व्यापक हो जाता है, इसीलिए ये उत्पादन होता रहता है और जाता रहता है, बदलता रहता है, जाता कहीं नहीं है, वो बदलता ही है। जो काम करने की स्थिति में है वो काम करने की स्थिति से दूसरे स्थिति में बदल जाता है। जैसे पेट्रोल डालने पर पेट्रोल जल करके वो विघटन होकर के वाहन चलेगा, वाहन चलने के बाद पेट्रोल को क्या होता है, पेट्रोल जो है वही गैस के रूप में बदल करके वो कार्बन उसका अलग हो जाता है, इसका अलग हो जाता है, वो बदल जाता है, उतना ही है। तो पेट्रोल रहने की स्थिति बदल जाती है और दूसरे स्थिति में वो पहुंच जाता है। ऐसे ही यहाँ तक जो प्रक्रिया स्थूल शरीर में होना चाहिए था ये प्रोटीन द्वारा, वो बदल जाती है, यहाँ से बाकी सब रह जाता है। अब ये सब इनके चक्कर से बाहर हो गया, इसीलिए इनको ये चीज समझ में नहीं आ। अब यहाँ जब आइंस्टीन की थियरी आएगी, मतलब यहाँ एनर्जी के और मैटर के जो थियरी आएंगे, तब क्या होगा कि इसमें जो कुछ परिणाम हो गया है ये एनर्जी के रूप में डाइवर्ट हो गया, डाइवर्ट होने के बाद ये कहीं भी रह सकता है, कहीं किसी भी रूप में रह सकता है। वो तत्त्व रूप में रहने के लिए उनको कुछ विशेष अवस्था बतानी पड़ेगी। इसीलिए शरीर में हम विषयों के साथ संबंध करके जो होता है वो विषय संबंध से जो ये प्रोटीन में जो चेंजेस होता है उसको उन्होंने बदल करके इसमें लाया, वही हमारे प्रक्रिया का मूल है शरीर की दृष्टि से। अब ये प्रक्रिया में आपको नए इंफॉर्मेशन के बारे में ज्ञान होगा, मतलब क्या क्या आप नया आपके में लगा सकता है जिससे कि आपके मन में बदलाव हो सकता है। और सुबह कहा था मन के इस प्रकार से बदलाव से वो शरीर में भी बदलाव हो सकता है, जैसे स्वप्न में देख करके विचार करने पर ऐसा होता है, आपके विल पावर के द्वारा जो चेंजेस होता है। अभी देखिए विल पावर से इच्छा शक्ति से चेंज होता है ये तो हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है, किंतु इनके ये थियरी ये कुछ नहीं बताता हम विल पावर कहाँ काम करेंगे, इनके थियरी में नहीं है, डार्विन के थियरी में वो नहीं हो सकता है, किंतु विल पावर काम करता है और विल पावर के द्वारा चेंजेस होता है ये सारे अनुभव में है हमारे, वो सारे ये वातावरण में रखा है। वातावरण जो बोलता है जिस स्थिति में रह रहा है उस स्थिति के अनुसार जो परिवर्तन आता है ये परिवर्तन के अंदर ये सारे आए, इसमें आप चेंजेस ला सकता है। वो चेंजेस को पहले आपके अपने मन में क्या क्या चेंजेस आता है इसको जानना पड़ेगा, ये प्रक्रिया जाननी पड़ेगी। अब दोनों प्रक्रिया किसी भी प्रक्रिया को आप ले लीजिए, ये अभी तक जो साइंस की है अभी हमारे वेदांत है कोई भी प्रक्रिया है हम ये कर सकते हैं। सांख्य इस पर जितना विचार किया है, अभी सांख्य का शास्त्र हमारे पास बहुत कम प्राप्त है, किंतु जिस ढंग से उन्होंने विचार किया, जिस प्रकार से उन्होंने ये इंफॉर्मेशन को दिया है, इसमें पक्का है कि इसका बहुत डेवलपमेंट कर सकता है और कुछ भी करेगा ये इस सिद्धांत से कोई बाहर नहीं जा सकता, उतना तक उन्होंने करके रखा। क्योंकि अभी तक भी जो डेवलपमेंट हुआ आइंस्टीन के बाद भी जो डेवलपमेंट हुआ वो भी इनके हिसाब से हमारे तत्व अहंकार बुद्धि के नीचे ही है और प्रकृति तत्व का विचार इनके वहां आया नहीं। तो जब वो प्रकृति तत्व के विचार में पहुंचेगा तो फिजिक्स पूरा उसमें तभी पूर्ण हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अभी ये एनर्जी जो बताया है, एनर्जी का जो भी स्थिति बताया है उसमें उन्होंने सिग्नल्स को माना है, इसका सारा है सिग्नल्स की बहुत गति है, इसलिए मन के हमारे गति के अनुसार जो काम होता है वो सब शक्ति के गति है, बाकी शरीर में कुछ भी ऐसी गति नहीं है जिससे इतने फास्ट हो सके। 180,000 किलोमीटर स्पीड में, उससे ज्यादा स्पीड में जो हमारे ब्रेन का जो इंफॉर्मेशन है शरीर में पहुंचता है और बाहर से इंफॉर्मेशन को भी ऐसे लेते हैं और बाहर इंफॉर्मेशन छोड़ता भी है। हम सोच रहे हैं हमारे शरीर को इंफॉर्मेशन नहीं छोड़ रहा है, जैसा मोबाइल फोन बाहर नहीं छोड़ता है वैसा हम भी कुछ इंफॉर्मेशन बाहर छोड़ रहा है, वो पता चलेगा बाद में हम क्या क्या इंफॉर्मेशन छोड़ते हैं और ऐसे इंफॉर्मेशन बाहर लेते हैं, क्योंकि दोनों ये कनेक्टेड है, हम ले भी रहा है छोड़ भी रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारे दिमाग में काम कर रहे हैं ना एनर्जी का रूप में ये सारे उसी को परिणाम कर रहे हैं। इसलिए आप जब विचार करते हैं तो आपके अंदर एक सिग्नल फीड होता है, मतलब एक संस्कार बन जाता है, इसको हम संस्कार कहते हैं, और एक सिग्नल बाहर भी जाता है, बाहर के साथ कम्युनिकेट करता है केवल एक विचार में, बाकी तो बाकी रहती है। इसीलिए कोई बोलते हैं ना ये कोई आदमी आपको मिलने से आपको बहुत अच्छा लगता है, उसके प्रेजेंस जो है आपको बहुत अच्छा लगता है, वो अच्छे एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी लोग बोलते हैं आजकल, और कोई से किसी से मिलने से नेगेटिव एनर्जी ऐसा लगता है, मतलब वो बुरा है, उसे दूर रहने की इच्छा होती है। तो ये सब है, केवल मनुष्य की बात नहीं, वस्तुओं में भी है, जीवों में भी है, हर एक वस्तु में उसकी अपनी एक फील्ड होती है, वो फील्ड के अनुसार वो सारे अलग अलग स्तर पर एनर्जी के स्थिति है। इसीलिए ये सिद्धांत में हम मन के द्वारा परिणाम को दे लेकर के उन्होंने पूरा सिद्धांत को बनाया है, मन के द्वारा परिणाम को लेकर के मन में प्राण को मिलाया, पहले कई बार कर चुका है, इसीलिए दोनों एनर्जी फील्ड हो गए। अब देखिए आपका जो शरीर बना है एक अकेला एक शुद्ध कर्म से नहीं बना है, मतलब एक कर्म से एक शरीर बना ऐसा नहीं, इसमें आपको अपना स्वभाव को देखना चाहिए, अपने स्वभाव में विशेष करके बोला, लोगों को जो है दूसरे को देखने बड़ा इंटरेस्ट होता है, है? दूसरे में क्या क्या गुण है, अवगुण है, गुण का हम देखेंगे, अवगुण है, वो क्या करता है, ये क्या करता है, ये आदत हमारी बनी हुई है, अपने अंदर नहीं देखेगा। इसीलिए अभी सब सुनाएंगे जितने प्रकार का आपका इंफॉर्मेशन होता है, अभी ब्रह्मादि लोगों के बारे में बताया कि ब्रह्मादि लोक में जाने के लिए जैसा सुबह हमने कहा इंद्रियादि के संबंध में, मन के संबंध में, जिस स्थिति में आपने भोग को डेवलप किया, ठीक है ना, उस स्थिति तक बाद में परिणाम होगा, क्योंकि यही इंफॉर्मेशन इसमें फीड होगा। जब भी आपने वैराग्य करके विषय संबंध छोड़ने का अभ्यास किया तो ये इंफॉर्मेशन इधर फीड होना ही है ना, कहां जाएगा वो इधर फीड होगा, वातावरण के अंदर वो आ जाएगा, आ जाएगा तो वो वापस आपके डीएनए में जाएगा, हमारे पास सीधा डीएनए में नहीं जाता है, हमारे पास सीधा वो बुद्धि में जाकर के बुद्धि में संस्कार रूप से रहेगा, ऐसा मान ऐसा करके वहां वापस जाएगा। तो इसीलिए ये जो स्थिति आपको मन में इधर प्राप्त है वही स्थिति से आपको दूसरा शरीर मिलना है, शरीर का डेवलपमेंट उसी से होगा, क्योंकि भोग कर्म एक ही से होना। इसमें क्या क्या बताया, उसमें है एक जो है ब्राह्म शरीर बताया है ना, तो ब्राह्म शरीर बताया, इसमें एक बात और बता दी, ये जो थियरी अभी हमने कहा है इसी के अनुसार आयुर्वेद शास्त्र काम करता है। आयुर्वेद का जो अच्छा वैद्य होगा ना, अच्छा जानकार होगा, वो पहले व्यक्ति का आदत देखता है, व्यक्ति का स्वभाव देखता है, व्यक्ति को पहचानेगा, उसका मन कैसे काम करता है, वो कैसे कैसे व्यवहार करते हैं, उनका लक्षण क्या है, वो सारे देख करके उसके अनुसार उसको दवाई दे, क्योंकि उनके दवाई में बहुत वेरिएशन है। ये सात्विक राजसिक तामसिक ये जो जितने अभी बताने वाले हैं इनके इनके द्वारा वो निश्चय करता है, और जो ये जो भेद का इंफॉर्मेशन सारे हम ये आयुर्वेद शास्त्र के आधार पर ही ला रहे हैं, तो वो लेकर के करता है, ये दूसरा मेडिकल साइंस में किसी में नहीं है। उनके पास क्या है, आदमी का अलग अलग वो है, दो चार प्रकार से माना है उनका, अपने जो है इस हिसाब से होता है, ये जो क्या है ना पॉजिटिव ब्लड ग्रुप और ऐसे ऐसे दो तीन ग्रुप देखते हैं, वो दे करके उसी के अनुसार उनको दवाई दी जाती है, उसके अनुसार कुछ बदलाव होता है, किंतु इनके ऐसा नहीं, ये तो बिल्कुल सूक्ष्म में जाते हैं, क्योंकि ये सारे परिणाम उसको दवाई का भी परिणाम सूक्ष्म रूप से होगा और उधर से रोग भी वहीं से आया हुआ होगा। मतलब कोई सात्विक व्यक्ति है तो उसको देने वाली दवाई कुछ और प्रकार की देती, और सात्विक व्यक्ति में भी जो विशेष करके कुछ साधन भजन या अनुष्ठान उसके व्यवहार में विशेष है तो उसको उसी में देकर के दवाई देना पड़ता है, उसको दूसरे राजसी की तामसी की जैसी दवाई की आवश्यकता नहीं होती, उसको जल्दी वो काम कर देता है, और जो तामसी की व्यक्ति होगा उसके हिसाब से जाना पड़ेगा। इसीलिए ये विभाजन उन्होंने बहुत बारीकी से किया, क्या क्या गुण रहता है कैसे हम उसको पहचानेंगे। तो ब्राह्मण में क्या क्या गुण रहता है, ब्रह्म मतलब ब्राह्मण का अर्थ दो अर्थ लेना है, एक तो इस समय आपके मन में जो कुछ आ गया वो भी आपको समझ में आएगा, और इसको पुष्ट करने से नए इंफॉर्मेशन के द्वारा ये जो सिस्टम को हम बदलेंगे, जो वापस इसको इंफॉर्मेशन देगी उससे उसका परिणाम रूप बाद में आएगा। इसी में से इतने क्वालिटीज आप डेवलप करके रखेंगे साधन के द्वारा, और जैसा कल बताया वो विपर्य शक्ति दृष्टि इसी को सब ठीक करके यदि इसको डेवलप करेंगे, ये इंफॉर्मेशन आपको वो उस स्थिति में रहने देता है, हिरण्यगर्भ की स्थिति में जो ज्ञान के स्थिति, उसमें ब्राह्म के लिए कहा है एक तो पवित्रता, उसके गुण देखिए सारे अच्छे गुण रहेंगे तभी तो वह गया है, पवित्रता रहेगी, पवित्रता उसका स्वभाव है, और सत्य प्रतिज्ञा मतलब जो बोलेगा वो करेगा, और जितेंद्रियत्व इंद्रिय जय उसका, इंद्रिय संयम उसका रहेगा, इंद्रिय संयम के बिना तो जा नहीं सकता है, इंद्रिय संयमत्व, आत्मवश्यता हमेशा सभी स्थिति में अपने को संयमित करके रखें और जैसा जिस समय जो कार्य करना है उस समय को उचित अनुचित को विचार करके, ज्ञान अज्ञान को विचार करके जो करना है वो करेगा और साथ में ऐसे ही ज्ञान विज्ञान को दूसरे को देगा, मतलब उपदेश करेगा, अध्यापन करेगा, ऐसी वृद्धि कर सकता है और अच्छी तरह मतलब उनकी मेमोरी जो स्मृति शक्ति है अच्छी रहती है और काम क्रोध आदि में बहुत संयम रहता है और बहुत सरल स्वभाव के होते हैं। हाँ, इस प्रकार से इनके मानसिक गुण, ये सब मानसिक गुण में आते हैं। ये जो गुण है इन गुणों के आधार पर आप उनके स्वभाव को देख सकते हैं और ये जो जब दवाई देंगे इनको, इसका कोई चिकित्सा करेंगे, इन गुणों को देख करके चिकित्सा करते। इसी प्रकार आश सत्व, ये सत्व का अर्थ है मन, मन के संबंध में शरीर, आश सत्व कहते हैं इसको। ये आश सत्व क्या करेगा, यज्ञ करने में बहुत उनकी रुचि रहे, यज्ञ याग आदि पूजा पाठ करने में रुचि रहेगी और स्वाध्याय करने में बहुत रुचि रहेगी, पढ़ने लिखने में ये होता है मनुष्य में ऐसे देखा जाता है, तो पढ़ने लिखने में उनकी रुचि रहेगी और वो ज्ञान भी रहेगा, सब कुछ रहेगा और व्रत अनुष्ठान आदि पालन करने में भी रुचि रहेगी और ब्रह्मचर्य पालन स्वतः ही करना चाहेगा और दूसरे को आदर देना, सत्कार देना, अतिथियों का आदर देना, सत्कार देना, इसमें उनकी रुचि रहेगी और काव्य आदि पाठ करना, जैसे श्लोक पाठ करना, काव्य पाठ करना, कंठस्थ करना, ये सब उनको अच्छा होगा, ये आश सत्व का है और इसी प्रकार दूसरे को उपदेश देने में बहुत समर्थवान, सामर्थ्यवान, कुशलता रहेगी और ममत्व, अहंकार, राग, मोह, द्वेष आदि कम से कम रहेगा, नहीं रहेगा ऐसा नहीं, कम से कम रहेगा और धारणा शक्ति याददाश्त उनकी बनी रहेगी और इस प्रकार से ऋषि तुल्य व्यवहार इनका रहेगा। तो आपको ऐसे तो व्यवहार देकर के लगता है, लोग बोलते हैं ये ऋषि तुल्य है, ऐसा बोलते हैं, ऐसा उनका व्यवहार है। तो ये व्यवहार, ये आप अपने सोच सकते हैं, ऐसे व्यवहार का आप डेवलप किया तो वो व्यवहार में बाकी ये साधन तो आ गया, इसमें ध्यान भी है, वजन भी है, जप भी है, स्वाध्याय भी है, सब कुछ इसके अंतर्गत आ गया। और इंद्र सत्व, जिसका इंद्र लोक के संबंध में कहा गया है, उसमें सारे ऐश्वर्य संपन्न रहेगा और हमेशा उनकी ऐसी वाणी रहेगी जो दूसरा पालन करे, मतलब दूसरे को अच्छा लगेगा वो पालन करे, ऐसे उपादेय वजनत्व रहेगा और यज्ञ याग आदि करने में इंटरेस्ट रहेगा, तात्पर्यता रहेगी और शूरवीर रहेगा, ओजस तेजस आदि गुण से युक्त रहेगा और स्वयं मैं मुझे सब लोग आदर करें ये भाव है, ये क्योंकि इंद्र का ये भाव है ना, तो सब कार्य में करते समय मेरा तो सब लोग आदर करना चाहिए, ऐसा भाव रहेगा और धर्मार्थ काम मुक्ति के लिए प्रवृत्ति होना इत्यादि मनुष्य जो होगा ऐसे भाव से युक्त जो मनुष्य होगा, ये दोनों मिश्रण है उसमें, ये भी देवयोनी में आ गया। उसके बाद याम्य, याम्य यमलोक के संबंध में है, इनमें कर्तव्य अकर्तव्य का विशेष विचार रहेगा और नियमों को पालन करने में रुचि रखेगा, जो नियम कहे गए हैं नियमों को पालन करने में अच्छे मतलब रुचि रखेगा और अवसर के अनुसार जो करना है उनको करेगा और कार्य जी जो जो कार्य कहा गया है, कोई हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कोई कार्य को करने के लिए, उसको बहुत पूरी तरह जागरूक होकर के करेगा और ऐश्वर्य प्राप्ति की इच्छा, संपत्ति ऐश्वर्य आदि प्राप्ति की इच्छा बनी रहेगी और राग द्वेष ईर्ष्या दोष इत्यादि के विरुद्ध काम करेगा, ये उनको नहीं लगता, ऐसे काम करेगा, ऐसे भाव से रहेगा तो वो सामान्य हो गया। इसके साथ आप पहले जैसा बोला है वैराग्य विवेक ये सब साथ में रहेगा, उसके साथ में ये अभ्यास होगा। अब वारुण, वारुण में वर्ण संबंधी है, इसमें शूरत्व, धीरता और स्वयं पवित्र रहने की चेष्टा होता है ना, स्नान सुन करके हमेशा पवित्र रहने की चेष्टा करता है, ये है उनके वारुण संबंधी है। और अपवित्रता से हमेशा विद्रोह, मतलब कहीं गंदगी अशुचि दिखाई पड़ेगा तो उससे विरोध करेगा, स्वाभाविक रूप से उठाने की कोशिश करेगा, साफ सफाई करना उनको पसंद आएगा, ये वारुण संबंधी है। और यज्ञ यज्ञ यज्ञ आदि यागादि करने में वो संबंध करता है क्योंकि जल के साथ है, और समुद्र नदी तालाब आदि में स्नान करना, उसको विघ्रहण करना, ये सब उनका पसंद रहेगा, और शुभ कर्मों में प्रदा रहेगी। और क्रोध जब जरूरत पड़ेगा तो क्रोध करेगा, और जब जरूरत पड़ेगा तो प्रसन्न भी होगा, ये वार्मस का स्वभाव है। कौबेर, कौबेर का भी मिलता जुलता है कुबेर संबंध, इसमें सबसे पहले है कि अभिमान अहंकार, अवसर के अनुसार अभिमान अहंकार खूब दिखाए, मतलब जब मौका पड़ेगा अपना अभिमान दिखाने का तो मैं वो हूँ ये हूँ करके अपने शोमैन से थोड़ा दिखाता है, ऐसा करें। फिर उचित अवसर में भोग, भोगार्थी रहेगा, भोग प्राप्त करने का। और इनका एक विशेष गुण है कि बंधु मित्र आदि से ज्यादा ये रहता है, अपने बंधु मित्र आदि को भूल नहीं सकता, बंधु मित्र आदि के साथ बहुत लगाव रहता है। पुरुषार्थ के लिए प्रवृत्ति होना हमेशा, और सुखी रहना, सुख विकार, सुख सुख बहुत चाहते हुए उसके लिए जो जो संपत्ति आदि चाहिए उसको करना, ये कुबेर का स्वभाव है, संपत्ति के संबंध। उसके बाद गांधर्व मानस कैसा रहता है, अभी इनके ऐसे व्यक्ति जो देखेंगे ना, जो अच्छे वैद्य होगा उस हिसाब से देख करके उनको दवाई दी, इनके ऐसे कुछ दवाई होते ऐसे कुछ, क्योंकि अभी इसमें एक और पहलू है, जैसा हमने पहले कहा था कर्म के अनुसार उसके परिणाम होगा, तो ऐसे दिखने वाले के लिए परिणाम करने वाली कुछ दवाई पहले से बना हुआ है, उन दवाइयों को चूज करके उसी से बना करके इनको खिलाएंगे तो इनको जल्दी होगा, क्योंकि इनके कर्म के साथ वो मिलेगा, इनके भाव के साथ वो मिलेगा, तब जाकर के काम करता है। और गांधर्व में उनके तो गांधर्व तो आप लोग सब जानते हैं, नृत्य गीत वाद्य आलाप ऐसे गाना नाच सब उनको पसंद होता है, श्लोक आदि पाठ करना, कथा सुनना, कथा बोलना, फिर इतिहास पुराण आदि पढ़ना, उसके साथ सुगंध द्रव्यों का जैसा सेंट वगैरह लगाना है, फिर माला चंदन है, अच्छे अच्छे कपड़ा पहनना, और विहार आदि जो विषयों के साथ विहार, स्त्री आदि विषयों के साथ विहार करना, और किसी से असूया नहीं करना, मतलब ये असूया नहीं करते, इनका असूया नहीं करना ये व्यक्ति का स्वभाव है। लेकिन कितने गांधर्व व्यक्ति होते हैं वो दूसरे से थोड़ा इच्छा करते हैं क्योंकि मैं बड़ा हूँ दिखाने के लिए, किंतु असली में जो होगा वो नहीं करेगा, वो थोड़ा सा ऊपर की स्थिति में होता है। ये सात इनके विषय में होगा, देवता संबंधी। अभी इससे आगे राजसिक संबंधी और जो असुर संबंधी होगा, उसमें तो पहले आसुरम, आसुरम में ये ध्यान सुन लेना क्या क्या होगा। शूरदा अत्यंत कोप, इसके ऐसे कोप आएगा असुर वृत्ति का, अत्यंत कोप आएगा और असूया करते रहेगा दूसरे पर, ये भाव बहुत इनका स्ट्रॉन्ग रहता है। फिर कापट्य आदि के साथ व्यवहार करना भी रहेगा है, रौद्र भाव और दयाहीनता, और स्वार्थ के लिए ही सब कुछ करना, मतलब कुल मिला करके वो अपने फायदा देखता है और दूसरे को होगा नहीं होगा तो छोड़ देता है, बाकी को भी अच्छा होगा ना, वो अपने तरफ से अपने अभिमान अहंकार स्वार्थ के लिए आएगा तो वो सबको ऐसे नहीं करता है, वो कुछ किसी का संबंध नहीं करता, अपने मतलब का करता है। हाँ, इसीलिए तो वो उनको प्रहलाद को मारने के लिए कोशिश किया था। सुख साधनों में के साथ संबंध करना, और ज्यादा भोजन कर, अधिक भोजन प्रसन्न रहता है, बहुत भोजन बना के बढ़िया खाना इनको प्रसन्न रहता है, ये आश्रय सत्व है। और इनको देखे, इन गुणों के साथ आपको साधन करना मुश्किल है, क्योंकि ये तो बाहर के साथ संबंध करता ही है, इन गुणों यदि गुण आपके पास है तो उनको बदलना पड़ेगा, इनको धीरे धीरे बदल करके पीछे वाले में ले जाना पड़ेगा, तब जाकर के नया इंफॉर्मेशन ठीक बनेगा। राक्षस, राक्षस का सबसे बड़ा दोष है वो किसी को क्षमा नहीं करता, कोई गलती हो गया कुछ हो गया क्षमा नहीं करेगा, प्रतिकार बहुत करेगा और बहुत क्रोध करता है, ज्यादा समय क्रोध करता है, और जब जब उनके कोई शत्रु है कोई उपद्रव करता है तो मौका दे करके उन पर वार करेगा, ऐसा स्वभाव रहता है, और बहुत क्रूर स्वभाव के होते हैं। मांसाहार आदि प्रसन्न करते हैं, वो मांसाहार आदि प्रसन्न करते हैं, इसीलिए चुपके से भी कहीं से भी मांसाहार आदि खाने में उनकी रुचि रखता है, वो अच्छा लगता है, ये राक्षस स्वभाव है। और बहुत नींद सोता है, सोना बहुत प्रसन्न है, और अनावश्यक आदि को परिश्रम करता है, ये काम छोटे से परिश्रम से हो सकता है, लेकिन राक्षस होगा तो वो इतने परिश्रम के इतना जाएगा, मतलब पत्थर लाने की जगह पहाड़ लाएगा, ऐसा होता है, वो अंतिम परिश्रम करता है अननेसेसरी, तो ये जो है राक्षस सत्व का ये गुण है। अब ऐसे लोग होगा तो इनके लिए अलग दवाई, स्ट्रॉन्ग दवाई चाहिए, वो बाकी जो लोग होते हैं उनके हल्के, इसमें भी है हमारे होम्योपैथी में भी ऐसा है, हाँ होम्योपैथी में भी अलग अलग व्यक्ति को देख करके वो देता है, वो उनको पहचान में नहीं आता, इसलिए थोड़ा ट्राई करते हैं, बाद में मालूम होता है। पैसाज, हाँ पैसाज क्या क्या करता है, बहुत खाता है, खाने में बहुत, कोई कहीं भी से मिले कैसे भी मिले बाहर से अंदर से खाने के लिए करता है। कई लोग ऐसे होते हैं खाने के लिए यात्रा करते हैं, वो अभी यहाँ जो खाना मिला है ये तो सब समान रूप से है, तो डिफरेंस मतलब आपने एक प्रकार का खाना खाना है, इसके लिए यात्रा करने वाले भी होते हैं। तो अधिक भक्षण करना और स्त्रियों के बीच में रहना और उनसे विहार करने में बड़ा अच्छा लगता है, और काम को भाव रहना, काम काम काम जो दोष है वो अलग बोध रहता है। और अशुचि, ये जो है अशुद्ध रहेगा, उनको साफ सफाई से मतलब नहीं, खाना पीना इससे मतलब है, और मलिन वस्त्र आदि पहनने में पसंद है। अब जैसा हम सफेद साफ करके वस्त्र पहनना चाहते हैं, उनको तो गंदा कपड़ा भी है वही पहनना पसंद है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और स्वयं डरा हुआ रहता है, स्वयं सभी से डरा हुआ रहता है, अंदर से बहुत डर भरा हुआ था लेकिन बाहर बहुत दिखाएगा दूसरे ढंग से, बाहर तो बड़ा धैर्यवान बड़ा शक्तिशाली ऐसा आक्रामक ऐसा दिखाएगा, क्योंकि अंदर से डरा हुआ होता है वो, जितने भी ऐसे बाहर जितना आक्रामक होते हैं ना वो अंदर से डरा हुआ होता है, वो धीर व्यक्ति नहीं होता है, और दूसरे को डराते रहेगा हमेशा। ऐसे व्यवहार में रहने वाला पैशाच का स्वभाव है, ये तो हमारे साधन से बहुत दूर है, इसीलिए यदि ऐसा इसमें से कोई है तो धीरे धीरे उसको हटा दे जाना पड़ेगा और वो पहले वाले को बदलना पड़ेगा। ये सब हमारे अंदर है, वो सब मिला हुआ है हमारे, इसमें से आप चुनेंगे ना, आप पूरा अपने लिस्ट बना लेना इसमें से कौन कौन क्या क्या हमारे पास है, तो इसमें सारे मिला हुआ होता है, इसमें से फिर आपको एक एक को डेवलप करना पड़ेगा, डेवलप करके नए इंफॉर्मेशन तैयार करना पड़ेगा। और सर्प, सर्प होता है शांत का, ये क्रोध अवस्था में बहुत क्रूर होता है और शांत अवस्था में बड़ा डरा हुआ होता है, शांत ऐसा होता है जब उसको क्रोध आएगा कुछ भी करेगा, लेकिन जब बाकी शांत है क्रोध नहीं है तो वो अपने से भागने के प्रयत्न करता है, डरता बहुत है और बहुत तेजी से चलने का स्वभाव होता है ये सर्प योनि स्वभाव वाले का, सर्प सत्व का, और अधिक परिश्रम करता है, भयभीत होता है और इंद्रिय भोग में लंबड़ रहता है, इंद्रिय भोगों के बहुत विषय होने चाहिए ऐसा रहता है, ये कहा गया है। और इनमें से ये जो सर्प है, सर्प अलग अलग नाम अलग अलग इसमें कहा गया, यहाँ सर्प का मतलब सांप ही नहीं लेना है, यहाँ एक देव योनि का भी नाम है सर्प, ये एकादश रुद्रों में एक रुद्र का नाम सर्प ऐसा भी है। अच्छा, उसके बाद पैत्रम, प्रेत, प्रेत के संबंध है प्रेतम, प्रेत का तो आहार विहार हमेशा खाने की इच्छा बनी रहती है और अत्यंत दुखी रहता है, दूसरे से असूया करता है और कार्यागार कुछ उनको बोलता नहीं, मोह अवस्था में रहता है और लोभी अपवित्र रहता है, अशुद्ध कर्मों को निरंतर आचरण करता है, दूसरे को निरंतर परेशानी करना उनका पसंद रहता है, कुछ न कुछ ढूंढ करके दूसरे से परेशानी करते रहते हैं, ऐसा होता है ये प्रेत योनि, ये प्रेत भाव है उनके अंदर। शाकुनम, शाकुनम का अर्थ है, शकुनी का अर्थ होता है पक्षी, पक्षी के साथ संबंध है इसका। और ये जो है निरंतर काम विलास आदि में लगे रहना और निरंतर आहार की इच्छा करते रहना, थोड़ा थोड़ा खाके निरंतर आधा आधा घंटे में खाते रहने का, और हमेशा अस्थिर स्वभाव, बहुत चंचल स्वभाव में रहना, असह्य क्रोध, जब क्रोध होता है पक्षी को बहुत तेज होता है और अपने स्वार्थ के लिए ही सब कुछ करते रहना, वही पक्षियों का स्वभाव है। उसके बाद आता है अभी तामस वृत्तियों में, ये तो बीच में हो गया राजसिक वृत्ति, वो राजसिक वृत्ति में आप देख रहे बहुत कुछ हमारे लिए लायक नहीं है, अभी तामसिक वृत्ति में कुछ नहीं रहेगा लेकिन कुछ चीजें हैं। हाँ, पार्श्वाह, तामसिक वृत्ति में जो पशु संबंधी है उसमें क्या है, हमेशा निराकरिष्णु रहता, दूसरे को निराकरण करते रहना, कुछ भी बोला है ऐसा ठीक नहीं, वो ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, ऐसा भाव रहता, वो भी रहता है ना कभी कभी हमारे अंदर, वो भाव हुआ था निराकरिष्णु होता है, वो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, सारी दुनिया ठीक नहीं है, सोच रहता है। और निंदित आहार विहार करता, निंदित आहार विहार करता है, ये पशु योनि का है। और भोग आदि में बहुत तत्पर रहना और जितना समय मिले खाया उसके बाद सोया, इधर उधर की ज्यादा चिंता नहीं, ज्यादा सोने के मूड में रहता है, वो है पशु योनि का स्वभाव, जो पशु योनि में सामान्य दिखाई पड़ता है, आहार निद्रा पायन मैथुन ये जो है वही। उसके बाद मत्स्य, मत्स्य, मत्स्य का भी कुछ स्वभाव है, ये भी कुछ पशु का स्वभाव हमारे अंदर है ना, इसी प्रकार मत्स्य का ही है। मत्स्य का देखिए भीरु रहना, हमेशा डरा हुआ है, मछली हमेशा डरा हुआ जैसे रहती है। और आहार में, आहार विहार में तो उनका बहुत लालसा रहती है, बहुत आहार विहार करने की रहती है, और कामी भी क्रोधी भी वैसे ही रहता है, और हमेशा पानी पीने की इच्छा होती है। ये एक विशेष है, हाँ, बीच बीच में उनको पानी पीने की इच्छा होती है, क्योंकि पानी का साथ संबंध है उसका कुछ ना, इसलिए पानी पीने की इच्छा, पानी में डूबने की इच्छा, स्नान करने की इच्छा, ये सब बहुत होती है। तो ये मत्स्य वाले का स्वभाव है। और वनस्पति, अभी देखिए वनस्पति का भी मैंने कहा ना कुछ स्वभाव हमारे अंदर वनस्पति से भी आया हुआ होता है। तो वनस्पति से आया हुआ स्वभाव में वो अत्यंत आलस रहता है, कुछ करने की इनका नहीं रहता, हमेशा वो मूड आउट जैसा, वो बिल्कुल ऐसा रहता, निकम्मा जैसा रहता है। आहार खाने के लिए ही वो प्रवृत्ति करता है और कुछ नहीं करता, खाना ही उनके उद्देश्य होता है, और आगे पीछे सोच विचार करके कोई काम करना इत्यादि में उनकी प्रवृत्ति नहीं होती है। और एक जगह स्थिरता, मतलब कहीं बैठ गया तो बैठ ही गया, वो ऐसे ही बैठे रहते हैं, वो ग्रुप है, फिर वो जो उसके भाव होगा बहुत भारीपन जैसा होता है, ये सब भाव उनका रहता है। ऐसे आलस भाव का जितने भी लक्षण है वो सारा रहेगा इसमें। ये तो सामान्य रूप से सारे कुछ बता दिया। इसमें क्या है कि मनुष्य शरीर में आने के बाद इसमें से जिस जिस चीज को आपने लिया, अब ये सत्व गुण का भी बताया, रजो गुण का भी बताया, तमो गुण का भी बताया। तमो गुण का जो जो लक्षण है अभी समझ लो, अभी जैसा तमो गुण का एक लक्षण में हम लोग सभी लोग सोचते हैं कि जैसा जो फाइलमान होता है वो अपने को बॉडी स्ट्रॉन्ग बनाता है, सब कुछ करता है, उनका संस्कार ऐसा रहता है कि खाना पीता करके सब कुछ करता है, वो क्या है उसके लिए उनका वो संस्कार जो बना है वो ये स्थूल शरीरों से आया होगा। इसका मतलब वो क्यों ऐसा सोच रहा है, वो ज्यादा बलवान बनना चाहता है, जितना तमोगुण का, तमोगुण जितने गाढ़ता में रहेगी, जितने घनिष्ठ रहेगा उतने वो वस्तु स्ट्रॉन्ग होता है। इसका मतलब इनके हिसाब से, इसमें बहुत परिणाम बताया, लंबा है, मैं इसलिए नहीं गया वहां। वो क्या बोलते हैं, जैसा अभी पेड़ है, पेड़ का बॉडी, इनका जो शरीर है, हमारा शरीर, दोनों को दबा कर वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, मतलब पत्थरी की जैसे रहता है। तो ये कहते हैं कि ये जो शरीर है वो शरीर उनका ऐसा परिणाम से बना है, जैसा मनुष्य होता हुआ कोई ऐसा सोचता है कि मेरा शरीर बहुत तंदुरुस्त बने, बहुत स्ट्रॉन्ग बने और मैं सबको गिरा पाऊं, मेरे शरीर में कुछ नहीं होता है, हस्ती बला जैसा बलो, ऐसा करके वो अभ्यास फैलमारी करता है ना, तो बात बोलता है बाद में ये इसका तमोगुण बढ़ता है, उसको देखना ऐसे स्वभाव वाले का तमोगुण बढ़ा हुआ रहता है, उसका विवेक विचार नहीं होता है, ऐसे ही काम करता है, वो बोला दूसरे में थप्पड़ दे देगा, ऐसे काम करेगा, तो तभी तो वो ऐसा फाइटिंग सब करता है। उसका दो गुण बढ़ेगा, ये जो तमोगुण और रजोगुण के समागम बढ़ेगा, और वो जो संस्कार जाएगा, वो बार बार सोचता है मेरे को बेल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सोचता है, वो बेल कहाँ के लिए सोच रहे हैं, मन में नहीं, वो सारे बेल शरीर में सोचता है, इसलिए तो वो अंडा भंडा मांस मछली सब खा करके बॉडी बनाता है, और बाद में ये शरीर से वो अच्छा पेड़ बनता है, और इसके अंदर बहुत प्राण शक्ति रहेगी, और पेड़ बनने के बाद क्या, पेड़ में देखना पूरा वो शरीर पहले से उनके बहुत तगड़ा बनता है, वो पुरानी से काटना पड़ता है उसको, तो वो तगड़ा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। और तमोगुण का सबसे स्थूलतम परिणाम पत्थर ये पेड़। अच्छा, अब वहां से वो कैसे निकलेगा, तो निकल नहीं सकता, ये संस्कार तो वहां गया है, उसको करना है। और दूसरा ये कहते हैं पेड़ के अंदर सबसे प्राण शक्ति होती है, अब तो प्राण वहां नहीं है करके पहले मानते थे, साइंस लोग नहीं मानते थे प्राण है, तो अब मान रहे कि प्राण है, वो बोल रहे हैं कि हम जिस प्राण के व्यापक प्राण के बारे में कहे ना, वो प्राण के सबसे तकड़ा प्राण शक्ति ये पेड़ के अंदर होती है, पेड़ पौधे। अब वो क्या होता है, क्योंकि अन्य सभी जीवों का आप देखना, अन्य सभी जीवों को खाना के लिए कोई दूसरे का संबंध करना पड़ता है, कुछ ना कुछ कर्म करके, कुछ ना कुछ संबंध करके करना पड़ेगा, पेड़ को भी संबंध करना पड़ता है। पेड़ क्या करता है, नीचे पृथ्वी से और बाहर अंतरिक्ष से हवा को इसको लेकर के स्वयं खाना अपने आप तैयार करके अपने आप खाता है। तो ये सांगी कहता है ये जो इसकी प्रक्रिया है, ये स्वयं खाना बना करके वो कर रहा है, जो कि सीधा हवा से वो ऑक्सीजन ले रहा है और जो भी अन्न आदि उनको चाहिए वो नीचे से ले रहा है और दूसरे के सहायता के बिना, मतलब दोनों भूतों से संबंध करके वो खाना खा रहा है। ये उनके प्राण शक्ति के बल पर है, वो प्राण शक्ति के कारण ऐसा कर रहा है। ऐसा प्राण शक्ति यदि आप डेवलप करेंगे तो आप भी ऐसा कर सकते, प्राण शक्ति को डेवलप करेंगे तो ऐसा कर सकता है। कई लोगों ने ऐसे एक्सपेरिमेंट किया है तो वो पानी से डायरेक्ट आप शरीर को मतलब पुष्ट कर सकते हैं, मिट्टी से डायरेक्ट कर सकते हैं। प्राण शक्ति की यदि बल है, प्राण में ऐसी शक्ति होना चाहिए जो उसको बदलेगा, जैसा अभी जो जो तेरी हुआ है ना उसको बदलेगा। और ऐसा हमारा अभी भी भारत में दो तीन जीवित है जो खाना नहीं खाता, कितने साल से खाना नहीं खाता, वो पानी में मिट्टी में ये सब हाथ पैर रह करके जो जो करता है उसी से उनका जीवन चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उनको ले जा करके लेबोरेटरी में टेस्ट किया कि ये कैसे जी रहा है इतने समय से, उनको खाने की इच्छा ही नहीं होती, वो सब देखा तो उनका शरीर पूरा सब कुछ ठीक ही चलता, उनको कोई जरूरत ही नहीं, वो खाना नहीं खाता है कुछ नहीं कर रहा। वो लोग 4-5 दिन तो उन्होंने वहीं रखा देखने के लिए कि ये बीच में कुछ करता है कि नहीं करता, तो पता चला कि कुछ नहीं करता। तो ऐसा करते हुए वो जी रहा है, ऐसा विशेष स्थिति में प्राण शक्ति सो सकता है। और तारतम्य है ना, ये प्रोसेस अलग हो जाता है और सत्व गुण में आने पर उनके शरीर भी हल्का रहता है और मन भी इस प्रकार शांत, अभी जैसा बताया शांत आदि स्थिति में रहता है, और उसी में आप तुलना करके समझ सकते हैं इसके बीच में जो रहता है वो रहता है। और सारे मनुष्यों में किसी भी स्थिति में हो, सारे मनुष्यों में कर्म की और प्रवृत्ति सामान्य रूप से रहे। इसको इतना आप समझने से बाकी आप इसी से कंपेयर कर लेना, अभी इससे और ज्यादा विस्तार करने जाएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, इसलिए इतना विस्तार किया। दोनों पीछे से संस्कार का क्या क्या होगा बोल दिया और आपके एक एक चेष्टा से आप उसको समझ सकते हैं कि कौन सा भाव आपको हो रहा है उस हिसाब से होता है। और ये प्रूफ अभी हमारे स्वयं ही अपने अनुभव भी प्रूफ है, स्वयं हम लोग इसका अनुभव करते रहते हैं। दूसरा, आयुर्वेद आदि जो शास्त्र है उसमें जो दवाई देने का और हमारे जो क्या बोलते हैं मंत्र शास्त्र है, वाणिज्य शास्त्र है, योग शास्त्र है, ये सब जो है वो भी इसके लिए है, क्योंकि उसी के अनुसार वो दवाई बना। और इसका दूसरा एक सांख्य बेस का और एक थियरी है ज्योतिष, और ज्योतिष के बारे में बहुत कुछ है कि ये सारे ज्योतिष क्या क्या है, ये 3 गुण के आधार पर और जो करण है हमारे त्रयोदश करण लिंग शरीर समझ लो, लिंग शरीर और 3 गुण के आधार पर पूरा उन्होंने सारे प्राणियों को कितने डेवलप कर सकता है सारे किया, ये बाह्य ये क्या ग्रह और राशि उनको रखकर वो इसके साथ तुलना करके है। और ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें जितने प्राणी हो सकते हैं सारे के विकार का मतलब क्या बोलते हैं वो उसके संख्या गिन करके बता, इतने उनके पास उसी में है, तो वो भी इसी के बेस पे जाते हैं। तो कहीं भी जाइए आपको ये है, क्योंकि इन्होंने बहुत बारीकी से इसको किया, इसलिए बाकी कर्म आदि भेद में ये कुछ नहीं कहते, कर्म के संबंध में नहीं कहते हैं। बाकी जो जो आप वर्णाश्रम आदि भेद ये सब अन्य शास्त्र से आपके प्राप्त है, इसलिए इसके विषय में इनकी ज्यादा चर्चा नहीं है। सांख्य सूत्रों में थोड़ा बहुत है, सांख्य सूत्र इसके ऊपर थोड़ा बहुत बोलते हैं। तो यही सत्व विशालाः और रजो विशालाः और तमो विशालाः, ये उस हिसाब से जो उत्पत्ति अलग अलग स्तर पर होंगे इसको आगे आप विचार करके अपने ढंग से समझिए। ऊर्ध्वं सत्व विशालाः चरक संहिता, चरक संहिता शरीर स्थान, चरक संहिता शरीर स्थान अध्याय 34-37 और सुश्रुत संहिता शरीर स्थान 481-487 481-487 और तीसरा आधार है सांख्य सूत्र विज्ञान विश्व भाष्य थ्री नाइनटीन और उसी का एक भाष्य सार है वही नंबर पे 3 3 19।